Być może najdoskonalszą kombinację audiowizualną znaną w przyrodzie. Lura! Tak jest. Retransmisja tego koncertu w niedzielę w audycji Siesta tuż po godzinie 16. Autopromocja. Mało obiektywnie. Słów kilka w sprawie grupy facetów. Chcę to wygłosić, lecz zacząć muszę nie od konkretu, a od przeprosin. Skruszą szalenie o przebaczenie, pokornie proszę, że trochę pieprzna będzie balladka, którą wygłoszę. Lecz mam nadzieję, że choć się w słowie tutaj nie pieszczę, to wybaczycie mi to, panowie, raz jeden jeszcze. A więc faceci wokół się snują, co są już tacy, że czego dotkną, zaraz zepsują, w domu czy w pracy. Kapią się w sufit, wodzą po gzymsie wzrokiem niemiłym. Na niskich czołach maluje im się straszny wysiłek. Bo jedna myśl im chodzi po głowie, którą tak streszczę. Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie? Co by tu jeszcze? Czasem facetów, by mieć do z głowy, coś tam przerzuci. Do jakiej sprawy, co jest na oko, nie do zepsucia. I już się prężą mózgów szeregi, już wzrok się pali. I już widzimy, żeśmy kolegi nie doceniali. A oni myślą w ciszy domowej, czy mózgu w treście. Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie? Co by tu jeszcze? Lecz choć im wszystko jak z płatka idzie, sprawnie i krótko. Czasem faceci, gdy nikt nie widzi, westchną cichutko. Bo mając tyle twórczych pomysłów, takie zdolności, martwią się, by im czasem nie przyszło tkwić w bezczynności. A brak wciąż wróżki, która nam powie, w widzeniu wiesz czem. Jak długo można pieprzyć, panowie, jak długo jeszcze? Pozwólcie proszę, że do konkretów przejdę na koniec. Pokażmy serce dla tych facetów, zewrzyjmy dłonie. Weźmy się w kupę, bo w tym jest sedno, drodzy rodacy. By się faceci czuli potrzebni w domu i w pracy. Niechaj tam myśl im wzrok rozpromienia, niech zatrą ręce. Że tyle jeszcze jest do spieprzenia, a będzie więcej. A brak wciąż wróżki, która nam powie, w widzeniu wiesz czym. Jak długo można pieprzyć, panowie, jak długo jeszcze? I jedna myśl im chodzi po głowie, którą tak streszczę. Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie, co by tu jeszcze? Muzyka Juliusz Bożym, słowa Wojciech Młynarski. Maleńczuk gra Młynarskiego. Ta płyta otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na trzygodzinne spotkanie z piątku na sobotę w programie Trzecim Polskiego Radia. Maciej Maleńczuk i jego wspaniały zespół, bo obok pana Macieja Marek Piątek na gitarach, Wiesław Jamią na perkusji i Dominik Wywrocki na kontrabasie. Autor tekstów wszystkich Wojciech Młynarski, kompozytorzy różni, autor aranżacji wszystkich Maciej Maleńczuk. Maleńczuk, gra Młynarskiego, płyta z naszym trójkowym znakiem jakości na początek audycji Mało Obiektywnie. I od razu przechodzimy do następnego punktu naszego programu, którym zwykle o tej porze jest wizyta gościa. Nie inaczej będzie i dziś. muzykę znają Państwo już bardzo dobrze z naszych spotkań trójkowych, a tym razem nie tylko muzykę, ale także jej autor i wykonawca, właściwie współautor i współwykonawca, ale to o tym więcej za chwilę. Piotr Szmidt, witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Zaczęliśmy sobie nasze spotkanie od Twojej kompozycji Dark Morning, to jest także tytuł Twojej najnowszej płyty. Ale to jest kompozycja, którą już przynajmniej na jednej twojej płci widziałem wcześniej. Zgadza się. W zasadzie ta kompozycja nagrana już jest nawet łącznie na 5 płytach, w tym na 4 moich i jednej Tomasza Bury, pianisty z mojego zespołu Schmidt Electric. I chyba dlatego, że po prostu ta kompozycja to jest moja najlepsza kompozycja w moim życiu, całym autorskim i zawodowym. Bardzo mi się udała, jak wiele osób o tym mi wielokrotnie mówiło, i koncertowaliśmy z Wojciechem Niedzielą już w zasadzie od początku 2016 roku, co jakiś czas grając różne utwory, jego i moje, ale właśnie też ten Dark Morning też. I z nim to znowuż ma inny trochę wymiar, inny wydźwięk. Tak, bo to za każdym razem brzmi inaczej. No i też chciałem właśnie ten klimat tego utworu uwiecznić na płycie. No, także mam nadzieję, że się wszystkim podobało. Bo to jest tak, że nuty gdzieś tam, no to są, jest jakiś szkielet tego utworu, prawda? Ale przecież wystarczy obok postawić twoją płytę Schmidt Electric. Pomyśleć, że to jest ten sam utwór na tej płycie, to musi być zupełnie inna historia. Tam jest, no zupełnie to też inaczej wygląda, jeśli chodzi o tą część solistyczną, w momencie, w którym tam jest przeznaczone miejsce na jedno solo, chociaż bardzo duża doza takiej interpretacji, grania trochę quasi-solówkowego jest we wstępie i później ten wstęp pojawia się po raz drugi. Co też za każdym razem inaczej wygląda, ale ta solo potrafi być zupełnie inną opowieścią i ona rzeczywiście jest zupełnie inną opowieścią. Na Schmidt Electric najczęściej to jest solo gitary basowej, a tutaj właśnie solo fortepianu i naprawdę klimat jest inny i też świetnie wpisujący się w szkielet właśnie w ramy formalne utworu. Ty jesteś wciąż bardzo młodym człowiekiem, a masz już tak bogatą dyskografię za sobą. Jak to się robi? Jak ty znajdujesz czas, żeby to wszystko jakoś poukładać? Bo to się układa w pewien taki ciąg zdarzeń. Tak ostatnio sobie właśnie pomyślałem, że mam już na koncie 9 płyt i jednocześnie 9 lat pracy zawodowej, więc w przyszłym roku będzie okrągły jubileusz i muszę jakąś fajną płytę zrobić. Ale jakoś tak wyszło, ja wcale nie planowałem robić po prostu jednej płyty rocznie, bo to też czasami wychodziło, że przez rok nie zrobiłem żadnej, a w innym z kolei zrobiłem 2. W tym roku właśnie zrobiłem 2, bo jakoś tak wyszło. Ale no po prostu jak była możliwość, żeby ja to też są różne zespoły, prawda? Zespoły, które ja zakładałem albo wspólnie z kimś zakładałem i jak powstał fajny materiał, trochę go graliśmy, to była fajna opcja, żeby nagrać płytę. A całe szczęście nigdy nie miałem jakichś większych pieniędzy, żeby pozyskać na to jakieś finansowanie z miasta i z jakichś prywatnych sponsorów, żeby po prostu nie dokładać. Choć raz w życiu dołożyłem sporo do płyty, to spłacałem ten dług 2,5 roku, a to było 10 tysięcy złotych. Ale całe szczęście jak później też dołożyłem raz 10 tysięcy do płyty, ale już nie spłacałem tego tak długo, po prostu już więcej zarabiałem. Natomiast jednak udaje mi się znaleźć finansowanie i mając świetny program, fajnych muzyków, plus pieniądze, da się to rzeczywiście zrobić. Natomiast kiedyś pamiętam, bo mam też wytwórnię płytową, Records, i kiedyś pamiętam właśnie, jak analizowałem rynek muzyczny i wytwórni w Polsce i zastanawiałem się, kto może wydać moją płytę, to rozmawiałem z różnymi wytwórniami i stwierdziłem, że w zasadzie te polskie wytwórnie nie są w stanie mi zaproponować nic, czego ja sam nie jestem w stanie załatwić, jakby. Czyli kontakt z mediami, dystrybucja, promocja i jakieś takie rzeczy, to wszystko jakby mniej więcej wiedziałem, jak to wygląda, już znałem niektórych dziennikarzy, jakby wiedziałem, jak to zrobić samodzielnie. Jedynie oczywiście wielkie wytwórnie byłyby takim fajną rzeczą, międzynarodowe. Natomiast skoro polskie robią to samo, co ja umiem zrobić sam, to dlaczego mam komuś z kimś się dzielić tymi skromnymi pieniążkami, które z tego wychodzą? I to już jest 24. płyta twojego wydawnictwa, Wydawnictwa, tak? 24. Dokładnie, a 25. chyba będzie za miesiąc, a 26. za 2 miesiące. Także jakoś tak prężnie idzie do przodu, zresztą buduje nową stronę internetową, żeby tam też zrobić sklep, żeby ktoś nie szukał gdzieś sklepów innych, tylko wtedy też sam będę dystrybutorem. No i będzie wszystko na miejscu, także będzie jeszcze bardziej profesjonalnie i tak naprawdę fajnie. A płyta z Wojciechem Niedzielą, jak to się stało, że wymyśliliście sobie tak, że wystarczy trąbka, fortepian i wszystko się zamknie w piękną całość? Tak się stało. Zamknęło się w piękną całość, ale to nie jest takie oczywiste, bo do takiego składu to trzeba tak dojrzeć muzycznie w tym kontekście, że to jest bardzo wymagający skład. Skład, w którym wszystko słychać, każde potknięcie, ale też każda fajna rzecz. Potknięcie. Szczerze, na tym poziomie specjalnie potknięć nie ma jako takich, tak? Wszystko raczej gramy dokładnie to, co chcemy zagrać i co mamy w głowie, ale także co słyszymy u kolegi czy u partnerów, jeżeli jest większy zespół w czasie rzeczywistym. To jest ta magia muzyki jazzowej, że bardzo wiele kreacji muzyki powstaje w czasie rzeczywistym, gdy muzycy słuchają się nawzajem i reagują tu i teraz na to, co się dzieje. A w duecie jest to jeszcze fajniejsze i jeszcze bardziej widoczne, bo możemy nawet nie tylko wpływać na kształt brzmienia poszczególnych fragmentów formy, ale wręcz tworzyć formę i tworzyć całkowicie aurę przestrzeni w ogóle dźwiękowej, jaka tutaj powstaje, a w duecie właśnie, gdzie Wojciech Niedziela rewelacyjnie słyszy, ja przyznam szczerze, że w zasadzie też, nieskromnie mówiąc, to słyszymy wszystko, co gramy i możemy od razu na to reagować, tworzyć piękną muzykę. Jest to troszeczkę prostsze niż w kwartecie, ale też daje większe możliwości manewru i przez to lepsze efekty, które dają niesamowitą satysfakcję. Więc także granie w duecie sprzyja temu, że skupiamy się na detalu, na wrażliwości, na takich niuansach, które tworzą specyficzne piękno. I coś takiego, co jakieś takie brzmienie, sonorystyka, prawda, takie po prostu wspaniałe efekty, które wychodzą i są słyszalne w tym skromnym składzie, a które często niestety są zagłuszane, kiedy mamy duży zespół. Więc ma to swoje bardzo duże plusy, które chcieliśmy eksploatować, wykorzystać i fajnie udało się naprawdę je tutaj zaprezentować na tej płycie też. A powiedz, jak powstawał koncept tego albumu? Bo to znaczy, usiedliście z propozycjami, ty przyniosłeś swoje kompozycje, Wojciech swoje i potem to poukładaliście, bo większość jest, widzę, Wojciecha Niedzieli, Wojciecha. Jednak tutaj kompozycji. Tak? Rzeczywiście. Generalnie jak koncertowaliśmy, już było większość Wojciecha, bo moje były dwie, jego tam były cztery, ale ostatecznie w ogóle wyszło tak, że na 12 kompozycji dwie są moje, dwie są wspólne i pozostałe 8 jest Wojciecha. On też przyniósł tuż przed wejściem do studia niemalże dwie kapitalne jeszcze kompozycje, czyli dla Norberta i Kasimir. Dokładnie w klimacie, o dziwo i... No nie o dziwo, bo my tam już współpracowaliśmy półtorej roku wcześniej, ale dokładnie w klimacie, w którym ja sobie wyobrażałem, że ta płyta powinna być. Czyli właśnie w takim, w jakim jest. Bo ja z góry gdzieś tam miałem tą koncepcję w głowie, że chcę mieć taką przestrzenną, fajną płytę. Trochę, żeby można się było przy niej zrelaksować i czasami wzruszyć i jakieś takie emocje bardzo pozytywne i głębokie czasami. Natomiast Wojciech Niedziela dostarczył idealnego materiału do tego, żeby zrealizować tą koncepcję, czyli też widocznie gdzieś tam z tyłu w sercu mu coś takiego grało. Mimo, że powiedzmy tak jawnie, jak ja o tym jakby się nie wyrażał, ale to musiało być. Także fajnie się dograliśmy. Zresztą jeszcze w trakcie studia nagrywania, bo to były dwa dni, no, rozmawialiśmy dużo o muzyce, o przestrzeni w muzyce, o właśnie przestrzenią i fajnie to dzięki temu też wyszło. Także w ogóle te dwa dni studia sprawiły, że ten projekt też niesamowicie dojrzał. I teraz te nasze koncerty też wyglądają inaczej niż wcześniej. No właśnie, gracie tę muzykę na żywo? Gramy. Były dwa koncerty w Strzelcach Opolskich i w Bytomiu. Wcześniej też w Londynie nawet prezentowaliśmy w ramach Pan Jazz Festiwalu. Mhm. Tak. Więc co jakiś czas są koncerty. W tej chwili w zasadzie już bukujemy nowe na zimę i na wiosnę, bo ja też jestem jestem obłożony koncertami z Kubą Badachem i jego promocją Old Schoolu. Także no, wszyscy mamy też swoje rzeczy, prawda? Bo tak, Wojciech Niedziela z Ptaszynem. Oczywiście, też kalendarz zapełniony tak, mocno. Tak. Także jakby nie mamy tych koncertów tak dużo, jakbyśmy potrzebowali w ramach promocji płyty, ale też my sami w ogóle dużo akurat mamy koncertów na jesień, tak się złożyło i dlatego bardziej ustawiamy sobie już na zimę i na wiosnę jakby kolejne koncerty z tym zespołem, ale kilka koncertów tak. Ja zresztą najlepiej sprawdzać te koncerty na Facebooku, tym, na moim fanpage'u po prostu. Jest Piotr Schmidt Official, jak się polubi albo zajrzy po prostu czasem, to widać najbliższe koncerty, tak powiedzmy z miesięcznym wyprzedzeniem. To ja ci życzę, żebyś trochę czasu też znalazł dla siebie, tak. Poza graniem koncertów, wydawaniem płyt i tego wszystkiego, bo to też się przydaje, prawda? Taki moment oddechu. Och, przydaje się, zdecydowanie się przydaje. Żona czasem narzeka, że nie ma aż tyle, że nie mamy aż tyle czasu dla siebie, ale z drugiej strony cieszymy się, że mamy jakby pewne plany, aspiracje, pomysły jakby na to, żeby rozwijać w ogóle swoje istnienie na tym świecie, prawda? Bo zbyt dużo ludzi, mam wrażenie, żyje w jakimś takim letargu, stagnacji. Ważny jest ten balans, prawda? Między tym, tą pracą, spełnianiem marzeń, a taką rzeczywistością codzienną, codziennością. Tak, tak, taką. Tak. Balans trzeba umieć uzyskać. Ale fajnie też spełniać swoje marzenia aktywnie i fajnie umieć przez życie przejść właśnie realizując jakieś tam plany i mając w ogóle plany. Spójrzmy, ile osób właściwie planów nie ma w ogóle. Jakoś tak, nie wiem, po pracy jakiś tam obiadek, telewizja, mecz, piwko. No fajnie, wiadomo, mecz, piwko. Zresztą Wojciech Niedziela jest wielkim fanem piłki nożnej. Ja no nigdy proszę. Nie byłem, on jest wielkim, więc się uzupełniamy. Razem tworzymy jakąś średnią narodową, ale generalnie, nie wiem, ja lubię fascynować się różnymi rzeczami i te fascynacje realizować. Stąd realizuję się i jako wykładowca, i jako trębacz grający zarówno muzykę bardziej mainstreamową, powiedzmy jazzu głównego nurtu, ale taką oczywiście z jakimś fajnym wewnętrzną przestrzenią i emocją w tym wszystkim, jak i właśnie z zespołem nowoczesnego jazzu elektrycznego, prawda, co też bardzo, bardzo lubię i łączę jazz z hip-hopem, co też bardzo mi się podoba. To wydawnictwo, co też jest fajną przygodą w ogóle taką trochę może nie stricte muzyczną, no, ale naprawdę bardzo mi się podoba jakby obczajanie różnych rzeczy związanych z prowadzeniem wydawnictwa i pomaganie w ogóle młodym ludziom, bo to głównie jest niekoniecznie skierowane, ale głównie młodzi ludzie akurat tutaj też z kręgu powiedzmy czasami moich znajomych, więc to jakby z tego też wynika. Wydają tutaj płyty i jestem w stanie im pomóc tutaj w jakiś sposób czasami znaczny, więc to jest fajna sprawa i realizowanie się w tym wszystkim daje mi dużo satysfakcji i radości w życiu. Piotr Schmidt, jak Państwo słyszą, szczęśliwy człowiek spełniający swoje marzenia, zapracowany. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za czas dla słuchaczy Trójki. Dziękuję również. I za tę płytę, która tak nas wszystkich trochę jakby tak przenosi w inne miejsce. Powoduje, że zwalnia się trochę czas. Jak słucham tej muzyki, mam takie wrażenie, jakby to wszystko trochę tak inaczej nam się toczyło. Tak, nie takim szaleńczym tempem, jak dark na co dzień. Ten dark morning właśnie nawiązuje do ciemnego poranka, a niestety ludzie wstający wcześniej, już w zimie, takie poranki będą mieli regularnie. Ja zresztą też często już miewam takie poranki, bo zdarza mi się wstać przed 6:00, żeby zdążyć zrobić wszystko w ciągu dnia. ale to jest piękny moment, moim zdaniem, taki tajemniczy trochę, kiedy często wszyscy jeszcze śpią wokół, a my już wstajemy, ale dajmy na to, że to jest moment, w którym wstajemy z tą taką delikatną ekscytacją tym, co będzie danego dnia i radością, że wstaliśmy, a nie, że cholera, znowu muszę iść do pracy, prawda? Nie, właśnie chodzi o to, że każdy dzień ma nieść jakąś fajną radość i powinniśmy wstawać właśnie z tym podnieceniem związanym z tym, co dzisiaj fajnego się wydarzy w ciągu dnia. Więc piękny, tajemniczy, bo ciemny jeszcze troszeczkę, ale fajny, ekscytujący moment. Dark morning. Do tego Państwu życzymy. I polecamy serdecznie tę płytę. Piotr Schmidt był gościem Trójki. Obok Ciebie na tej płycie także Wojciech Niedziela, współautor i autor kompozycji Fan Piłki Nożnej. Pozdrawiamy przy okazji Pana Wojciecha również. Piotr Schmidt na trąbce, Wojciech Niedziela na fortepianie, płyta zatytułowana Dark Morning. Jak Państwo słyszeli, różne wątki w naszej rozmowie z Piotrem się pojawiły, no ale tak to jest, już kiedy się usiądzie w studiu, wydaje się, że na chwilę, prawda? A tu potem jeszcze i o tym, i o tamtym. Cieszę się, że Piotrkowi udało się do trójki dotrzeć i o tej płycie Dark Morning i najbliższych planach artysty na antenie trójki porozmawialiśmy. To jeszcze raz Państwu przypomnę, płyta już jest jakiś czas na rynku. Piotr Schmidt, Wojciech Niedziela, Dark Morning. Taki to duet na trąbkę i fortepian. Następną piosenkę z anteny trójki znają Państwo już doskonale. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. Nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. To właśnie ja. Urodziny to zawsze dobry powód, by posprzątać biurko, posegregować papiery, zerzeć na strych i do piwnicy. A jeśli jeszcze ktoś oferuje pomoc, a nawet umie zaglądać na inne strychy i schodzić piwnicę, by ten jubileuszowy remanent uczynić barwniejszym, grzechem byłoby z takiej okazji nie skorzystać. To fragment słowa wstępnego do tej płyty. Płyty Grzegorza Turnała, a właściwie powinienem powiedzieć trzech płyt. Dwóch kompaktowych i jednej DVD. Całość otwiera właśnie ta piosenka do słów Tadeusza Śliwiaka. Piosenka Koszula. To od pierwszego do ósmego na płycie pierwszej kompaktowej utwory z programów w reżyserii Teresy Kotlarczyk, 95 rok, ale niektóre także ponagrywane na nowo. To o tym Grzegorz Turna już na antenie Trójki opowiadał, ale myślę, że jeszcze taka zbyt krótka była ta pierwsza wizyta u Piotra Meca w dniu premiery tego albumu. Jest tutaj mnóstwo cudownych wspomnień i bardzo się cieszę, że ta płyta właśnie tak wygląda, że nie jest to taki zwykły zestaw najważniejszych piosenek bądź największych przebojów. Niepotrzebne, proszę sobie skreślić. Tylko taki właśnie przegląd tego, co się zdarzyło w ciągu tych lat u pana Grzegorza. Wszystko jest pięknie opisane. To jest także album z ogromną wartością historyczną dla fanów Grzegorza Turnała. No i jeszcze zostaniemy na tej pierwszej płycie dziś, a jak Państwo się domyślają, ta muzyka będzie nam towarzyszyła nie tylko z piątku na sobotę, ale także z wtorku na środę w audycjach Teraz Polskie. Zostajemy na płycie pierwszej, zostajemy właśnie wśród tych utworów z programów z 95 roku, z programów w reżyserii Teresy Kotlarczyk. Jeszcze dwa wybrałem utwory. Pierwszy jest do słów Wisławy Szymborskiej, drugi jest do słów Leopolda Staffa, bo poezję Grzegorz Turnał, jak Państwo wiedzą, sięga często. Zakochani i Zbyt piękna noc. Grzegorz Turnał z płyty L. Jest nam tak cicho, że słyszymy piosenkę zaśpiewaną wczoraj. Ty pójdziesz górą, ja doliną, chociaż słyszymy, nie wierzymy. Nasz uśmiech nie jest maską smutku, a dobroć nie jest wyrzeczeniem. I nawet więcej niż są warci niekochających, żałujemy. Tacyśmy zadziwieni sobą, że cóż nas bardziej zdziwić może. Ani tęcza w nocy, ani motyl na śniegu. A kiedy zasypiamy, we śnie widzimy rozstanie. Ale to dobry sen, bo się budzimy z niego. piosenkę zaśpiewaną wczoraj. Ty pójdziesz górą, ja doliną, chociaż słyszymy, nie wierzymy. Nasz uśmiech nie jest maską smutku, a dobroć nie jest wyrzeczeniem. I nawet więcej niż są warci, nie kochających żałujemy. Zbyt piękna noc, ażeby nie śnić o miłości. Szczęśliwy, kto z jej wargi pocałunki kradł. Nie pytaj, czym nas jutro nieznane ugości. Kto mówił ci, że chwila jest mniej niż 100 lat? Miłości bóstw wybrańcy umierają młodzi. Ach, jak krótkie jest życie, a tak piękny świat. Słońce nie mniej jest piękne, chociaż mrok zachodzi. Kto mówił ci, że chwila jest mniej niż 100 lat? Miłości bóstw wybrańcy umierają młodzi. Ach, jak krótkie jest życie, a tak piękny świat. Słońce nie mniej jest piękne, chociaż mrok zachodzi. Kto mówił ci, że chwila jest mniej niż 100 lat? Miłości wieczność stara z ust chwili wypija. Swoją młodość i piękność, co z kluczami stad żurawich pierzcha. Wszystko umiera i mija. Że chwila jest mniej niż 100 lat. Miłości bóstw wybrańcy umierają młodzi. Ach, jak krótkie jest życie, a tak piękny świat. Słońce nie mniej jest piękne, chociaż mrok zachodzi. Kto mówił ci, że chwila jest mniej niż 100 lat? Miłości bóstw wybrańcy umierają młodzi. Ach, jak krótkie jest życie, a tak piękny świat. Słońce nie mniej jest piękne, chociaż mrok zachodzi. Kto mówił ci, że chwila jest mniej niż 100 lat? Zbyt piękna noc, ażeby nie śnić o miłości. Szczęśliwy, kto z jej wargi pocałunki kradł. Nie pytaj, czym nas jutro nieznane ugości. Kto mówił ci, że chwila jest mniej niż... Grzegorz Turnał z albumu L, czyli 50. Zbyt piękna noc, słowa Leopolda Staffa i Zakochani Wisławy Szymborskiej na pierwszej płycie z tego potrójnego zestawu, podwójnego kompaktowego i do tego jeszcze mamy DVD. Koncerty oczywiście się szykują. Pierwszy już za tydzień, 28 października w Radomiu, w sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Potem jest Warszawa, 6 listopada Teatr Muzyczny Roma. No i jeszcze listopadowe koncerty 19 Łódź, 20 listopada Szczecin, grudniowe 2 Częstochowa, 4 Katowice, 6 Toruń i już to w tym roku tyle. No ale potem po przerwie świąteczno-noworocznej także Lublin, Poznań, Bydgoszcz, Kraków, Kryjnica-Zdrój, Wrocław i Gdańsk. To są te styczniowe koncerty Grzegorza Turnała. W związku z 50, z urodzinami i z tym potrójnym zestawem, który pan Grzegorz z pomocą przyjaciół przygotował. To byliśmy na płycie pierwszej, to jeszcze zerknijmy, co tam się dzieje na płycie drugiej, bo tam archiwalia takież oto dwa mamy. Czasem podróżuję taksówkami, kordonem kolorowych aut. Stara się tak przesuwać ulicami, żeby nie trącać śpiących lamp. Zatrzymaj więc taksówkę i szybko do niej wsiądź, poczujesz się jak sama noc. Zatrzymaj więc taksówkę i szybko do niej wsiądź. Śpi spokojnie, czasami mruknie coś przez sen. Każ więc kierowcy jechać trochę wolniej, choć sam na pewno o tym wie. A okrążając miasto zobaczysz dziwów sto, o których nie wie sama noc. A okrążając miasto zobaczysz dziwów sto. Rozproszone dyszy niebo, jak zgaszony dywan. Niebo, jak zgaszony dywan. Namarszczony z flandryjskich koronek. Namarszczony z flandryjskich koronek. Asfalt ślisko ucieka przed światłem łuk. Asfalt ślisko ucieka przed światłem. Głośno mówić, można bardzo cicho krzyczeć, można bardzo głośno krzyczeć, można bardzo cicho mówić. Latarniami miasto zgasi gwiazdy i dźwięk zacznie w panie nieba wnikać. Sam zostanę na czarnym asfalcie, balansując krawędzią chodnika. Latarniami miasto zgasi gwiazdy i dźwięk zacznie w banie nieba wnikać. Sam zostanę na czarnym asfalcie, balansując krawędzią chodnika. Sam zostanę na czarnym asfalcie, balansując krawędzią chodnika. Balansując krawędzią chodnika. Balansując krawędzią chodnika. Łuską wybić. Latarniami miasto zgasi gwiazdy i dźwięk zacznie w banie nieba wnikać. Sam zostanę na czarnym asfalcie, balansując krawędzią chodnika. Latarniami miasto zgasi gwiazdy i dźwięk zacznie w banie nieba wnikać. Sam zostanę na czarnym asfalcie, balansując krawędzią chodnika. Sam zostanę na czarnym asfalcie, balansując krawędzią chodnika. Balansując krawędzią chodnika. Balansując krawędzią chodnika. srebrem ściany płynnych łysków, miękki natłok na stole rozślizganym i na stole rozślizganym czarny piesek gryzie światło, czarny piesek gryzie światło, czarny piesek, czarny piesek. Upływa lęku biały jeleń, w motylim pląsie nóg. Kołuje wiatr i dmie jak strzelec, wydęty chmury róg. Pieśń dymi czarny, duszny księżyc, obcina bliski klon i noc okna. Struny pręży, gdy deszczu szorstki bąk, to jesień annowy bach od jawy i od snu. Odchodzą drzewa, deszcz na szybach i krąży echa hugo. Zostaw szary echa niewód, gdy w ukos nieba płynie Bóg. To jesień anno, anno niebo pęka, napina Orion. Chodzą drzewo, deszcz na szybach i krąży echa hugo. To jęczy w nieba wbity pałąk, złamany wiatru masz. To anno serca trzask jak gałąź pod gwiazdą, którą znasz. Odpływam dziś, marynarz czasu, pokładem spopielałych drzew. Gazele snu na oczy nasów, gdy jesień ziewa w płowy lew. O anno wybaw, biały jeleń, upływa trwoga w pląsie nóg. Kołuje wiatr i dmie jak strzelec, wydęty chmury róg. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Jest wysoce prawdopodobne, że w trybie normalnej twórczości literackiej lub filmowej tego typu rejestracje znalazłyby się w koszu, na podłodze montażowni lub po prostu w kominku. Rozbroiła mnie jednak detektywistyczna konsekwencja Wiktora Czajkowskiego i spojrzałem na te starocie inaczej. A może ktoś tam wtedy był? W piwnicy, w jakimś klubie, na jakimś wernisażu? Może mu się dzięki tym starym taśmom przypomni jakiś jego własny epizod z tamtych lat? To przecież tylko piosenki. Niech sobie zamieszkają na tej dziwnej płycie, wyłowione ze studni. Tak pisze Grzegorz Turnał o utworach, które znajdziemy także w tym zestawie Elle. czyli 50. Noc, hymn wieczorów miejskich, to dwa utwory w jednym, słowa Grzegorz Turnał, Krzysztof Kamil Baczyński. To nagranie z Radiowęzła Studenckiego 1991, a później Biały Jeleń Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z Radiowęzła, ale z 1984. Co było słychać, prawda, że to jeszcze inna historia zupełnie w tak bogatej dyskografii Grzegorza Turnała. Koncerty, płyta L, na pewno jeszcze o tych wydarzeniach w Trójce Państwo usłyszą nieraz w audycji Mało Obiektywnie. To dziś także obiecuję. Prezenty mam teraz. Takie prezenty na ostatnią chwilę trochę, ponieważ rzecz będzie miała miejsce w tę sobotę 21 października o godzinie 19 w Centrum Promocji Kultury, ulica Podskarbińska 2. A rzecz to koncert. Koncert Roberta Kasprzyckiego z zespołem pod tytułem Prejubileusz na planecie Warszawa. Tak, prejubileusz na planecie Warszawa. Gościem specjalnym koncertu będzie Piotr Woźniak. Jeśli chcą się Państwo wybrać na ten koncert, proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl Przypomnę, prejubileusz na planecie Warszawa, Robert Kasprzycki i zespół, gość specjalny to Piotr Woźniak. Dziś 21 października, sobota, godzina 19 w Centrum Promocji Kultury. Czekam na Państwa zgłoszenia. No ale czekam przy takich oto dwóch robertowych piosenkach. Skończyłem się, już wypisałem ołówek niezaczarowany. Patrząc za siebie jasno widzę zwykłe niezjednoczone Stany. Strachu i lęku przed terapią od prawie roku na odwyku. Ktoś brudnik myśli szczelnie zapiął, nie widać nic, że oko wykol. Nie wierzę w nic, co wiem. Niewiara ta niewiele zmienia. Bo jeśli świat jest tylko narkotycznym snem, to nie ma z niego przebudzenia. Nie wierzę w nic, co wiem. Niewiara ta niewiele zmienia. Bo jeśli świat jest tylko narkotycznym snem, to nie ma z niego przebudzenia. Hej. Niż szczęśliwy w ciekawych czasach centryfuzę. Rzadko spoglądam na zegarek, częściej niż zwykle kogoś nudzę. Zazwyczaj siebie patrząc w lustro jak antynarcyz, proidiota. Życie przedrzeźniam żyjąc pustkę, zachwyt podkreśla szczęki opadł. Nie wierzę w nic, co wiem. Niewiara ta niewiele zmienia. Bo jeśli świat jest tylko narkotycznym snem, to nie ma z niego przebudzenia. Nie wierzę w nic, co wiem. Niewiara ta niewiele zmienia. Bo jeśli świat jest tylko narkotycznym snem, to nie ma z niego przebudzenia. Przeglądam znów gazetę, nie znam, znać nie chcę, bo to chłopot. Tych, co komiczny uśpił eter, albo banknotów lepki łopot. W mieście, gdzie serce z prawej strony, nutę pod nosem, anemicznie. Jestem wykrętnie odkręcony i niepoprawny politycznie. Nie wierzę w nic, co wiem.